Faniyim, fani olan istemem. Macize, maciz olan istemem. Ruhumu Rahman'a teslim ettim, gayri istemem. İsterim fakat bir yâri baki isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermed isterim. Hiç ender hiçim fakat bütün varlığı, bütün kainatı, ebediyetlere kadar cennet isterim, rıdvan isterim, rüyet isterim. Bunları istemeye namzetim. İnsan tabiatının, insanlığının farkında olan insan tabiatının sesi, soluğu. İnsan ebed için yaratılmıştır. Ebedden ve ebedi zattan, ebediyet gamzeden şeylerden başka hiçbir şeyle de tatmin olmaz. Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Allah'ı anmak, onu yad etmek, virdü zeban etmek, tabiatının bir derinliği haline getirmek. Ancak kalpler bununla itminana, oturaklaşmaya ulaşır. Ve böyle oturaklaşmış bir kalp nazarında kıyametler kopsa, İsrafil'in suru dudağında görülse, küreler birbirine çarpsa, ihtimal ki takdirkar bir nazarla seyreder. Allahu Ekber'dir, Allah'ım ne büyüksün. Bunları nasıl çarpıştırıyor, vuruşturuyor veya ahengi koruyorsun der. Onun büyüklüğünü, icraatının büyüklüğünü, meşiyeti sübhaniyesinin şumulünü, irade-i sübhaniyesinin şumulünü, ilmi muhitinin şumulünü görür. Ona karşı hayranlığı artar. Birisinin çok sık sık şöyle dediğine şahit olmuştu birisi. Cenab-ı Hak bir yerde böyle beni mahfuz tutsa da İsrafil aleyhisselam sistemlere üflediği o kehkeşanların böbürlü bir yönüyle gururlu, büyüklüklerine güvenen o varlıkların toz duman olup savrulduklarını bir menfezden temaşa etsem, vicdanımın bütün derinliklerinden gelen bir sesle, bir solukla Allahu Ekber desem. Evet, ihtimal ki işte hakiki bir mümin başında kıyametler kopsa onu böyle hayret, hayranlık ve takdirle temaşa eder. Ayrı bir zevki ruhani duyar ondan. Bu yol peygamberler yolu. Allah o yoldan ayırmasın bizi. Peygamberler yolunda yürüyen sahabe-i kiram, başta raşit halifeler, onların yolları. Bu yolda ayağa diken batma olabilir, bir şey ısırabilir. İnsan bir salyayla karşılaşabilir. Sert, haşin bir diş göstermekle karşı karşıya kalabilir. Fakat beklediği, ümit ettiği, dilbeste olduğu, ona kilitlendiği konular karşısında bunların çok önem arz etmediğini de bilir. Güler geçer bütün bunlara, olup biten şeylere güler geçer. Şimdiye kadar zannediyorum büyük ölçüde de böyle olmuştur. Elin alemin gözünde çok büyüttüğü, bir yönüyle ister bir kanaat oluşturma, yeni ifadesiyle bir algı oluşturma mülazasıyla, suni, cali kıyametler koparma, eziyet, işkence sahneleri oluşturma, insanlarda ürperti hasıl etme, yürüdükleri yollarda onları sapıtmaya çalışma, saptırmaya çalışma, bütün bunlar bir yönüyle belli bir ölçüde zannediyorum, hiç olmazsa büyük çoğunluk itibariyle gülerek karşılanmıştır. Bu yola girmenin gereği odur yani. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde, geçende de bir münasebetle geçti. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعْهُمْ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ. Sizden evvelkilerin başlarına gelen gâileler, dâhiyeler başınıza gelmeden o sarsıcı yıldırımlar başınıza dönmeden, şimşekler sizi çarpmadan, hatta Nebi ve onunla beraber bulunanların Allah'ım nusretin ne zaman diyeceği kerteye iş gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu yol böyle, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var, saf yokuşlar var, her vadide bir sürü kulyabani var. Ama gönlünü Allah'a vermiş, Allah'a bağlamış, o ilel merkez cazibeye kendini salmış, bir çağlayana kendini salmış ki geriye dönmesi mümkün değil yani. Zincirlerle çekseniz onu bir santim durduramazsınız. Salmış kendisini ona. Enbiyanın durmadığı gibi, sahabinin durmadığı gibi, evliyanın, asfiyanın, ahyarın, ebrarın, mukarrebinin durmadığı gibi, o da durmadan sürekli isterseniz kürek çeker deyin. Yürüdüğü yolda yürür. Terler, yorulur bazen. Fakat her şey adeta başından aşağıya bir zevk zemzemesi şeklinde dökülüyor gibi olur. Çok şükür, Efendimiz'in mübarek dişinin kırıldığı gibi, çok şükür benimki de. Efendimiz'in mübarek başının yarıldığı gibi, çok şükür benim de. Mus'ab İbni Ümeyr'in bir kolu, öbür kolu, sonra kafası koparıldığı gibi, Allah'a çok şükür bu yol öyle olduğuna göre, benim de. Evet. Eşeddün nâsi belâen el enbiyâ sümmel emsel fel emsel. Belanın en çetin, en zorlusu, en amansızı. Belaya o tabiri demek, o tabirle onu yad etmek caizse, belanın en belalısı bence enbiyâ-i zamma başta, sonra derecesine göre, imanının derecesine diğer müminlere gelir. Mümin meselelere bakarken, hadiseleri süzerken, yorumlarken, değerlendirirken niye böyle oluyor falan demez bunları. Bir yönüyle, gönül hoşnutluğuyla karşılar. Radina billahi rabba ve bilislami dina ve bi Muhammedin Resulen nebiyye. Allah'ım Rabb olarak senden razıyız. Sen elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha'da günde 40 defa bize tekrar ettiriyorsun. Rabbül Alemin sensin. Rububiyetine bakan bütün tasarrufatına elhamdülillah diyoruz. Ala kulli hal sivel küfrü ve dalal. El verir ki bizi sapıklığa, küfre ve dalalete sürüklemeyesin. Önemli olan odur yani. Kazanım işte oradadır. Bu açıdan da her dönemde hemen gönülden Allah'a inanmış insanlar, tabiatlarının muktezası, cismaniyetlerine bakan yanlarıyla, algıları itibariyle bazı hadiseler karşısında sarsılmışlardır. Fakat orada hemen o imanları, Allah'a karşı olan izanları, marifetleri, tevekkülleri, teslimleri, sıkaları, üst üste adeta Allah'la çok farklı seviyedeki irtibatları, o meseleleri tadil ederek bir yönüyle Nesimi gibi bir biçare aşıkam ey yar senden dönmezem, hançeriyle yüreğimi yar senden dönmezem, başıma Zekeriya tek başıma erre koy neccar senden dönmezem, ger beni yandırsalar, külüm ottan kavursalar veya toprağımı savursalar, külüm ottan çağırsalar, settar senden dönmezem. Kolu kanadı kesilirken Allah'a karşı o samimi, o yürekten o adeta köpük köpük duygularını böyle ifade eder, vefasını ortaya kor. Maktul Söhreveri de öyle yapar, Muhyiddin İbni Arabi de öyle yapar. Bazıları öyle olmamışlardır. İmam Rabbani gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi, Hazreti Pir-i Mugan Şem-i Tavan gibi, Şah-ı Geylani gibi, ama bunlar da ömürlerini adeta cendere içinde geçirmişlerdir. Sürekli adeta ayaklarında pranga, boyunlarında birer tasma, halayık olmaya, arkadan koşturulmaya böyle çalışılmıştır. Fakat hiçbiri bunlardan of dememiştir. Of diyeceği yerde, oh be, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş. Mümin hadiseleri böyle değerlendirir, böyle değerlendirince de rahat eder. Son zamanlarda belki bazı hadiseler ne olacak, bu gemi gidip nerede abordo olacak veya hangi limana yaklaşacak, onun heyecanını tabiatımızın, tabiatların gereği duymuş olabiliriz. Her şey bitmiş artık. Ne nereye gidip abordo olduğu, neyin hangi limana gidip yanaştı belli olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi en küçük bir sarsıntıya meydan vermeden yapılan işleri geçmişte bazı fırsatları fevt etmiş olma mülazasıyla vaktinde eda edemediğimiz vazifeleri eda edemediğimizden dolayı namazın kazasında Türkçe'de dendiği gibi vaktini erişip eda edemediğim falan işi kaza etmeye niyet ettim deyip bir de ya Rabbi belki o zaman bazı şeyleri eksik yapmıştık. Öyleyse şimdi bundan sonra yapacağımız şeyleri katlayarak yapmak lazım. 20 senede 170 küsur ülkeye ulaşıldı. Bu oralarda bir yönüyle meşaleler tutuşturuldu. Güven meşalesi, saygı meşalesi, insanlığı barıştırma, uzlaştırma meşalesi, sarmaş dolaş olma meşalesi, muaneka yapma meşalesi, müsafaha yapma meşalesi, hüsnü kabul meşalesi, gelecek adına insanlığın bir yönüyle bir sulhu umumi temin etmesi adına bir ümit meşalesi tutuşturdular. Şimdi bütün dünyada böyle bir güven duyuyor. Bu güven potansiyelini ve sermayesini bundan sonra ikiye katlayarak 170 ülkeyi neden 340 tane yapmayalım? O kadar ülke yok dünyada da. Hani belki bazıları için göklere çıkmak, yıldızlar arasında baytekin bir seyahat etmek icap eder. Olsun yani. Ona da teşne bulunmak. Doyma bilmeyen bir aşk-ı iştiyakla, aşk açlığı içinde, iştiyak açlığı içinde, emel açlığı içinde, gayeyi hayal açlığı içinde, Frenkçi ifadesiyle bir ideal, yüksek ideal açlığı içinde. Yeryüzünde gidecek yer kalmadı, gözlerimiz semanın derinliklerinde, kehkeşanların arasında var mı acaba bir canlı? Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın nefahatını onlara da duyuralım. Göklerde de şehbalaşsın Ruhu Revani Muhammed'i, Muhammedur Resulullah diye dalgalansın bütün bayraklar. Böyle bir azm, böyle bir cehd, böyle bir gayret içinde bulunmaya azmetmek lazım. Muvakkat böyle bir kısım kösteklemeler, çelmeler olmuş olabilir. Ve bunların çoğununda hiç tesir olmamıştır. Sizin önünüz hiçbir zaman tıkanmadı. Hala diyorlar ki değişik yerlerden gelin yeni okullar açın diyorlar. Aktiviteleri icra ettiğiniz her yerde yeni bu mevzuda teklifler alıyorsunuz. Gelin arsa verelim. İmkanlarımızda da dün yine, evvelki gün yine, da evvelki gün yine arkadaşlar anlatıyorlar. Hiç umulmayan yerlerde, falan yerde de gelin yapın. Hatta binayı verelim. Hatta idareyi size verelim, yapın. Çünkü günümüzde bir yönüyle, belki bütün milletlerin beklediği sistemde bir eğitim sistemi esasen. İnsanları birbiriyle barıştıran, uzlaştıran, İnsanları insan olma yönüne yönlendiren bir sisteminiz var. Sırlı, büyülü bir sistem. Biz yapamadık bunu. Yapamadığımızdan dolayı insanlığın bir kesimi bir yönüyle kendisini canavarlığa saldı. İnsan öldürmeyi marifet sayıyor. Tepeye binmeyi marifet sayıyor. Balyoz olmayı marifet sayıyor. Ezmeyi marifet sayıyor. Kaba kuvvetin hakkını bilmem ortaya koymayı marifet sayıyor. Ama siz böyle yapmadınız. Duygu ve düşüncelerinizi dayatma mevzuunda bile bir cehdiniz, bir gayretiniz olmadı. Misyonerlik yapmadınız. Ama 20 senedir sergilediğiniz tavır, temsil ve halinizle insan olduğunuzu ortaya koydunuz. Madem böyle bir referans var, böyle bir güven var, evrensel bir güven var, bu da şuna delalet eder. Demek ki sizin bugün arkasından koşturduğunuz dava evrensel bir davaymış. Bütün insanlığın da hüsnü kabul göstereceği bir davaymış. Bu kadar referanslar karşısında bence kıyametler kopsa, yıldızlar başımızdan aşağıya dökülse hiç sarsılmadan o gayeyi hayal haline getirdiğimiz Hazreti Pir'in bize verdiği gayeyi hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse ezhan enelere döner etrafta gezer. Çok yüksek bir hedefi gayeyi hayal haline getirmek lazım. Ziya Gökalp buna mefkure diyordu. Fransızlar da ideal dediler. Böyle bir şeyi hedef olarak karşınıza koyarsanız, ona doğru koşturursanız, bütün enerjinizi o istikamette kullanırsanız kendinize takılmazsınız. Yoksa farkına varmadan gayesiz yaşıyorsanız kendinize takılırsınız. Bugünüm, yarınım, çocuklarımın bugünü, çocuklarımın yarını, benim mutluluğum, çocuklarımın mutluluğu, saraylarım, villalarım, yalılarım, farklı farklı yerlerde, altın yaldızlı yerlerde oturma kalkmalarım filan, bu türlü basit, seviyesiz, şimdiye kadar en seviyesiz insanların dil besli oldukları şeylere dil besli olursunuz. Maliye müştak gönül bu türlü şeylere dil besli olmayı tenezzül sayar. Kendi insanlığına karşı saygısızlık sayar. Öyle bir şeye dil besli olmuşsunuz ki Allah'a dil besli olmuşsunuz. Varsın bir yönüyle rüzgarlar biraz muhalif etsin. Hazan bazılarını savursun ve sizin içinizde bazı endişeler olsun. Arif'in gönlün huda gamgin eder şad eylemez. Bende-i makbulünü Mevlası azad eylemez demiş hak dostu. Arif'in, bilenin, Allah'ı bilenin gönlünü Mevlası, hudası şad eylemez. Bende-i makbulünü Mevlası azad eylemez. Efendine karşı makbul bir bende haline gelmişsen seni azat etmez. Elde bir, gülde bir tutar, tebessümler yağdırır başından aşağıya. Bakar evladı gibi ve katiyen seni yanından ayırmaz. Sahabe-i kiram efendilerimiz o makbulini yanlarından ayırmadıkları gibi. Cenab-ı Hak sevdiği kimseleri hırpalar böyle, bazen zorlar bir yönüyle. Vefa tavrı sergileme, işte o zaman olur. Hiç belaya, musibete maruz kalmamış, hiç sıkıntı görmemiş, yürüdüğü yolda yürümüş, her yerde aman efendim şeref verdiniz, bizi şereflendirdiniz, biz de sizi bekliyordu filan. Böyle bir güzergahta yürüyen insan sıkıntıdan bahsedemez ben. Ben de katlandım bazı şeylere diyemez. Derse yalan söylüyor demiyor. Böyle mesele elde bir, gülde bir götürüldüğünde orada vefadan bahsetmek mümkün değildir. Önemli olan preslenirken böyle, cenderelerden geçerken, kalburlardan elenirken, hiç tereddüt etmeden yine nazarını çevirip ona bakması, efendim ben senden razıyım demesi. Evet, bu mevzuda kırılabilirsiniz. İncitilebilirsiniz belki, yine şairin dediği gibi, Nail-i Kadim, Nail Kadim. Yıkanlar hatırı naşadımı ya Rab, şad olsun. Bu gönül, yıkanlar hatırı naşadımı ya Rab, şad olsun. Sepkindiye göre esasen, kelimeler istareyi temsili açısından üzerinde durunca farklı bir derinliği var. Ben o derinliğe giremeyeceğim çünkü edebiyatçı değilim. Yıkanlar hatırı naşadımı ya Rab şad olsun. Benim için namurad olsun diyenler ber murad olsun. Allah bunları namurad eylesin diyenler, Allah'ım sen bunlara yeni yeni yalılar ihsan eyle, yatlar ihsan eyle, yatıversinler, yan gelip kulaklar üzerine yatıversinler. Zira onlar yatarlarsa şayet başkalarının rahatını kaçırmamış olurlar. Onlara yalı üstüne yalı ver, yat üstüne yat ver, uçak üstüne uçak ver. Zevk-ü sefa, dünyada ne istiyorlarsa hepsini ver onlara. Çünkü dünya perestin ahiretle alakası olmadığından dolayı ki, andır parantez, çağımız bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerin çağıdır. Büyük hak dostları يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. Bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorlar. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette çok farklı ifadeler var. Kur'an'ın ifadesiyle tasrif şeklinde çok farklı ifadeler var. Fakat bir de bunun ebcedini çıkarıyor. Tam bu çağa bakıyor. Süfyan çağına bakıyor. Müslüman göründüğü halde tam nifak urbasını sırtından atamamış, nifak küllahını başından kaldırıp savuramamış, nifak cübbesini sırtından atamamış, namazda bulunmuş, bazen oruç da tutmuş, Müslümanım da demiş, Müslümanlık da demiş. Ama nifak çağı bu çağ. Bilerek dünya hayatı ahiret hayatına tercih ediliyor. Ve bundan dolayı da hafizanallah belki çok büyük hatalar, günahlar irtikap ediliyor. Hatalar ve günahlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Bunu siz de diyorsunuz, başkaları da diyor. Demeye hakkı olmayanlar da dediler bunu. Biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki iki hurma ile bir yudum zemzemle hayatını geçiriyordu. Evet. Şeytanın bile itiraf ettiği bir şey bu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in hayat tarzı bunun daha üstünde, 2 santim üstünde değildi. Kutu layamutla yaşıyorlardı. Halifeydi. Tam 11 tane irtidat hadisesini bastırma, devlet reisliği şeref ve payesiyle serfiraz. Hazreti Ebu Bekir sıradan bir insanın, ahadi nastan bir insanın geçimi ölçüsünde bir geçimle geçinip gidiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz hayatı seniyelerini 2 süper gücü, nasıl süper gücü? Çin'i ve Amerika'yı izaya getiren, hem de çok kan dökmeden, insanlık dersi veren Hazreti Ömer Efendimiz mescitte kumun üzerinde uzanıp yatıyordu. İnsanlığın iftihar tablosundan aldıkları ders o idi. Onu gördüğünde sert hasır üzerinde yatmış ve gömleği de mübarek vücuduna yapışmış ve izler bırakmış. Gözleri dolmuş, Kisralar, Romalar böyle, sen böyle. اَمَا تَرْضَ اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ İstemez misin ya Ömer, dünya onların olsun, ahiret bizim olsun demiş. Dersini almış. Donanımı ona göre ve öyle yaşamış hayatını. Hazreti Osman Efendimiz mescitte yatıp kalkıyor. Tebuk seferinde bu sefere gidilirken 500 deve yüküyle veriyor hizmete. Beni Ümeyye'den gelen bir zengin, ticari kabiliyeti var. Efendimiz döneminde, Hazreti Ebu Bekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde. Orada Kaynuka'da, Kureyze'de, Nadır'da o pazarlara sahip çıkarak çok ciddi bir servet edinmiş. Fakat öyle servet edinmiş ki, hani Hazreti Pir'in verdiği ölçü içinde dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazım. Kumdan başına bir yastık yapıyor, mescitte yatıyor. Ama çok rahatlıkla, yani 500 tane deve demek, 500 tane ferrare demek. Adeta o dönemde, o seferde bütün sahabe-i kiramı teçhiz ediyor. Ölü olur. Hazreti Ali Efendimiz çok iyi bildiğiniz gibi bazen kış günleri kışlık elbise bulamadığından dolayı kutup el-adaletül içtimaiyye fil-islam'da ifade ediyor. Kış günleri kışlık elbise bulamadığından yazın aldığı bir elbise var. O işte tir tir titreyerek onu giyiyor. Bazen de bir elbise buluyor ki bu defa o da yaz gününde buram buram terletiyor. Deve yününden mi, efendim Keşmir'den mi nedense o da buram buram terletiyor. Hazreti Pir farklı şekilde yaklaşıyor bu işe. O Hazretin kerameti kutsiyesine veriyor bunu. Fakat öbürü de o mevzuda hassasiyeti diniyeye veriyor. Hazreti Ali Efendimiz'in başında bulunduğu devlet şu andaki Türkiye kadar 20. Başkalarından gelen hediyeyi değerlendirse zannediyorum 10 tane yat alırdı. Ama kabul etmemiş onlar. Efendimiz gibi yaşamaya kendini bağlamış. Sizin yolunuz bu bence. Böyle olduğunuz takdirde, böyle kaldığınız takdirde Allah Celle Celaluhu lütuflarını da sizden esirgemeyecek. Lütuf üstüne lütuf verecektir. Yıkanlar hatırına şadımı ya Rab şad olsun. Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun. İyilik duasında bulunmak lazım. Hidayet dileğinde, temennisinde bulunmak lazım. Yolumuz doğruysa doğru. Bu yolda her şeye katlanmamız lazım. Eksiği gediği varsa, şüphelendiğimiz yanları varsa, bu mevzuda bizi ikaz edenlerin ikazına kulak vererek o eksiğimizi, o gediğimizi gidermemiz lazım. Biz bu çağın insan olduğu gibi bir yönüyle bilerek dünya hayatını, ahiret hayatına tercih eden Süfyaniyundan olmamalıyız. Antreprenantist, işi, ticareti olanlar, baştan bir yönüyle öyle bir kaynaktan istifade edenler, öyle gelenler o mevzuyu ileriye götürebilirler, yapabilirler. Elverir ki onu tam gönüllerine yerleştirmesinler. Onun delisi, sevdalısı olmasınlar. Arzu edildiği zaman Hazreti Osman gibi hareket etmesini bilsinler. Hüzucan etsinler. Evet, onun için Hazreti Pir'in verdiği ölçü dünyayı kesben değil, kalben. Bütün dünya senin olsa sevinmeme. Bütün dünya elinden gitse gamlanmama, kederlenmeme. Asıl mesele o. Peygamber yolu bu. Yoksa hafizan Allah, ona bağlanmış, ona tapıyorsan elimden gidecek diye yapmadığın kötülük kalmaz. Herkesi yıkarsın, herkesi yakarsın, herkesin canını yakarsın. Aman benim dünyama dokunurlar diye. Böyle vehmi şeyleri, paranoyaları değerlendirirsin, realite gibi. Her türlü kötülüğe girersin. Kuvvetlendikçe daha bir zehirlenirsin. Kuvvetlendikçe daha bir deliliğe kendini salarsın. Kuvvetlendikçe daha bir egoist, egosantrist ve narsist hale gelirsin. Bu zehir zemberek cendereye düşmemek, girmemek için bence müstahni olmak lazım. İstiğna kadar beni Adem için bir servet yoktur. Bir şairimiz söylemiştir bunu. İstiğna kadar insanı müstahni kılan bir servet yoktur. Müstahni olan insan hiçbir şeye sahip olmasa bile dünyanın en zengin insanıdır. En zenginlik odur ki kimsenin elindeki ne gözü olmaz. Efendim, gözü şunda bunda olmaz. Allah'ın lütfettiği şeylerle yetinir, kanaat eder. Cenab-ı Hak bizi öyle eylesin. Öbür türlü yanlış yollara sapma ihtimali vardır. Hafizan Allah. Ve sapan insanlara şahit olduk. Sosyal medyada ürpertilerimi günlerce devam ettirecek bir hadiseye şahit oldum. Belki birkaç hadise öyle. Biri diyor ki şu benim mensup olduğum hizbe oy vermeyen kafir olur diyor. Evet. Hazreti Ebubekir Efendimiz onun hilafeti mevzuunda ümmet icma etmiştir. Fakat belli bir süre Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir ve emsali bazı sahabiler geriye kalmışlardır. Biat etmedikleri zaman Hazreti Ali haşa bu televizyon kameraları karşısında konuşan bu insana göre haşa 100.000 defa haşa Hazreti Ali Efendimiz kafir. Hazreti Zübeyir Efendimiz kafir. Evet, anlıyor musunuz? Dizip. Sa'd ibn-i Ubade ömrünün sonuna kadar Hazreti Ebu Bekir'e biat etmedi. Nukabadan. Sahabinin parmakla gösterdiği bir insan. Ama bir şeye binaen etmedi biat. Demek ki haşa ve kella o yanlış mantığa göre, o hizip mantığına göre Sa'd ibn-i Ubade haşa kafir. Hazreti Ali'nin hilafetinde şüpheniz var mı? Hayder-i Kerrar, damadı Nebi, Fatih-i Hayber, ruhu Seyyidül Enam'ın gözdesi bir insan, bütün velilerin serkarı. Ama halasının oğlu Hazreti Zübeyir karşı çıktı. Biat etmedi ona. O onun karşısındayken Hazreti Ali taraftarlarınca birisi tarafından şehit edildi. Hazreti Talha aşere-i mübeşşereden Hazreti Ali'nin karşısında oldu. Ve onlarla beraber bir sürü insan Hazreti Ali'nin karşısında oldu. Acaba Hazreti Ali günümüzde intihap edilen insanların berisinde kayda değmeyen bir insan mıydı? Kayda değen bir insan ise şayet ona biat etmeyen insanlar kafir mi oldu? Bunu söyleyen insan kafir olur. Böyle diyen kafir olur. Hazreti Ali Efendimiz'e Haruriler biat etmediler. Hariciler de biat etmediler. Emeviler de biat etmediler. Fakat Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Akaid-i Hakkai, İslamiye kitapları meydanda, Usulüddin kitapları meydanda. Bunlardan hiçbirine kafir demediler. Belki dalalet dediler yani bunlar. Sapıktırlar. Persler biat etmediler. Raşid halifelere biat etmediler. Fakat dalalet dediler bunlara. Küfür demediler. Çünkü sahih hadislerde, Müslim'de, Buhari'de kafir olmayan bir insana kafir diyen kafir olur. Benim hizbime oy kullanmayan kafir olur diyen insan, ne kadar öyle düşünen varsa hepsi kafir olur onların. Ne olur? O güne kadar yaptıkları bütün hayırlar yok olur. Hiçbir şey yapmamış gibi olur. Dinin hükmü budur. Sahih hadisler bunu ifade ediyor. Böyle densiz, böylesine kendini bilmezler bence. Onların saltanatları, debdebeleri, ihtişamları yerine hakkı, hakikati bilip ne küfürdür, ne dalalettir, ne imandır, ne izandır, ne Allah'a bağlılıktır, ne ukva insanı olmaktır. Bunları tefrik ederek, temyiz ederek doğrulara bağlanma, olumsuz şeyleri elinin tersiyle itme, lütfuyla Cenab-ı Hak serfiraz kılmış da alacağımız bir şey kalmamıştır artık bizim. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Kimseye kafir demedik. Bir serkar kalktı, ben bunların dininden şüphe ediyorum dedi. Bu sokaktaki serseriye, çapulcuya düşünce bu normal olarak bize bağlanmayan kafirdir diyebilir. Bir serkar kalktı, ben bunların dininden şüphe ediyorum dedi. Birinin hüsnü zan olan, birinin ağzından bunu duyan ayak takımı, çapulcu, mesele ona gidince o onlara intisap etmeyen herkese kafirdir. Günümüzdeki duruma gelince bakın mesele ne kadar tehlikeli bir mesele. Şimdi onlara biat etmeyen CHP'liler kafir. Biat etmiyorlar. MHP'liler kafir. Saadet Partililer kafir. Büyük Birlik Partililer kafir. Münferit, bağımsız adaylar hepsi kafir. Cinayetin büyüklüğünü görüyor musunuz? Usulü dini bilmeyen bu kitapsızlar, bu sünnetsizler, bu hadis bilmez nadanlar, bu Kur'an bilmez nadanlar söyledikleri bir sözle hiç farkına varmadan kendilerine ait bir heyetin küfrüne sebebiyet veriyorlar. Hafizanallah. Cenab-ı Hak gözlerini açsın. Kalplerine imanı ilka buyursun. Hakikatla serfiraz kılsın. Hidayeti sübhaniyesiyle hidayet eylesin. Çeşmi insaf gibi arife mizan olamaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz.